het begin van dinsdag 11 oktober. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De helft van de mensen met een migratieachtergrond die al lange tijd in Nederland wonen of hier zijn geboren, ervaart Nederland niet als gastvrij. Dat staat in een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Veel mensen ervaren uitsluiting, discriminatie en hebben weinig vertrouwen in de politiek. De tweede generatie mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Caribisch-Nederlandse achtergrond doen het qua opleidingsniveau en positie op de arbeidsmarkt goed, maar zeggen vaker met uitsluiting en discriminatie geconfronteerd te worden dan hun ouders. De Franse vakbond CGT is niet akkoord met het aanbod van Total Energies om rond de tafel te gaan. De brandstofacties zullen daardoor zeker tot woensdag doorgaan. De acties vallen samen met stakingen bij twee raffinaderijen van ExxonMobil, waardoor een derde van de Franse pompstations inmiddels zonder brandstof zit. Volgens de vakbond is er sprake van chantage door het olie- en gasconcern. ExxonMobil had namelijk aangeboden de jaarlijkse loononderhandelingen eerder te laten plaatsvinden op voorwaarde dat de vakbond zou stoppen met staken. Een tropische storm heeft aan zeker 19 mensen in Midden-Amerika het leven gekost. Onder meer in El Salvador en in Honduras vielen slachtoffers. Autoriteiten in El Salvador maakten melding van zeker 9 doden, onder wie 5 militairen. In het land zijn 830 mensen geëvacueerd vanwege de storm. 5 anderen kwamen in Guatemala om het leven toen het huis waarin ze schuilden werd bedolven onder weggespoelde aarde. De cabaretiers Tim Fransen, Richard Groenendijk en Alex Roeka zijn de winnaars van de Polifenario's, de jaarlijkse prijzen voor beste cabaretvoorstellingen. Die werden vanavond uitgereikt in Theater Diligentia in Den Haag. Tim Fransen won in de categorie Engagement voor zijn voorstelling De Mens en Ik. Richard Groenendijk in de categorie Entertainment met Voor Iedereen Beter. En de prijs in de categorie Kleinkunst ging naar Alex Roeka voor zijn voorstelling Nieuwe Dromen. Het weer tot besluit, het koelt flink af met minima van 8 graden aan zee tot 2 graden in het binnenland. Lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Het blijft droog en het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vanavond verzuurt snel. Marijn Frank zit hier naast me. Ze is documentaire- en programmamaker, presentator, onder andere van Keuringsdienst van Waarde en sinds gisteren van Pointer. En ze is dus iemand die snel verzuurt. Volgende week wordt haar nieuwste documentaire Overgave uitgezonden. Hierin is te zien hoe Marijn Frank zich voorneemt de marathon van Berlijn te rennen. De coach die ze in de arm heeft genomen hiervoor is degene die het tegen haar zegt, van dat snelle verzuren. Voor mijzelf, iemand die pas gaat rennen als er iemand achter haar aan zit, zou eens zo'n opmerking genoeg zijn om het bijltje erbij neer te gooien. Laat maar zitten, die marathon. Zo niet voor mijn gast van vanavond. Want wat Marijn Frank ook laat zien in Overgave is hoe ze tot het marathonvoornemen kwam. Haar beste en liefste vriendin stierf. 36 jaar oud werd ze slechts. Annemarie Eigenhuis. Psychologe, moeder, beste en liefste vriendin en, sinds 2 jaar voor haar overlijden, hardloper. Mijn gast, zelf geen hardloper, erft haar sportkleren en filmt hoe ze zich door het verdriet en het gemis rent. Verdriet en gemis die zoveel pijn doen dat snelle verzuring er niet meer toe doet. Marijn Frank is geboren in 1982. Welkom, Marijn, wat fijn dat je er bent. Wat een gedicht, joh. Het is geen lullige introductie. Nee, ik dacht, we gaan even jou als een zuur iemand neerzetten. Ja, ik verzuur snel. Jij verzuurt snel. Heb je vandaag gerend? Toevallig niet. Nee, ik ren nog wel veel. Maar ik heb nou weer een blessure, dus dan pijn aan mijn voet. Zomaar, of is er iets? Nee, er is niks, behalve dat het steeds een beetje overbelast is. En dan heb ik steeds even ergens anders pijn. Ik ben maar heel blij dat dat met die... Ja, ik denk ook nu, hoe is die marathon, hoe heeft dat ooit kunnen lukken? Ja, want wanneer is dat gelukt? Wanneer was het? Wat is dit? 2022? 2021, in september. En wel blijven rennen geleden. Daarna, maar niet meer op dat niveau. Nee, niet meer die afstanden. Nee. Zullen we het over Annemarie hebben? Ja, is goed. Hoe heb jij haar leren kennen? Op de middelbare school. Dus we zaten op de middelbare school. Zaten een beetje in hetzelfde vriendengroepje. Klikte niet meteen, zeg maar. We hingen wel een beetje rond met dezelfde vrienden, maar we hadden samen nog niet zo heel veel. En dat ontstond eigenlijk echt na de middelbare school, dat we heel hecht werden. En weet je waarom dat toen pas was? Nou, op de middelbare school, we waren gewoon heel anders. Dus ik was heel, zij was meer kat uit de boom kijken. Ik was heel extravert. Ik was heel erg bezig met vriendjes en uitgaan. En dat vond zij gewoon niet zo heel erg boeiend. En daardoor, ja, ik weet niet, je zoekt toch misschien op de middelbare school nog veel meer mensen op die op je lijken of zo. Dus jullie zaten in elkaars periferie? Ja. En toen na de middelbare school gingen we ook vlak bij elkaar wonen. En toen ontdekten we elkaar echt. En was juist dat we zo anders waren een enorme fijne basis voor een vriendschap. Wat ging jij doen na de middelbare school? Eerst gewoon een beetje werken en toen reizen, zoals je dat dan noemt. Een tussenjaar. En toen naar de filmacademie. En wat deed Annemarie? Die ging psychologie studeren, ja. En dan, jullie wonen bij elkaar in de buurt en dan sprak je af en toe af. Ik weet eigenlijk niet hoe we nou echt hechter zijn geworden. Maar inderdaad... bij mij is dat trouwens wel vaker zo met mensen. Dat als je gewoon dicht bij elkaar in de buurt woont, of je kinderen op dezelfde school, dan zie je iemand ineens gewoon veel vaker. Maar ik weet niet meer helemaal precies hoe dat ontstond. Maar ja, op een gegeven moment ontdekten we elkaar gewoon. Gingen we gewoon heel veel met elkaar om. En wat deden jullie samen? Nou, niet heel veel spannende dingen. Dat uitgaan, dat was ik wel een beetje klaar mee tegen die tijd. Dus zij moest misschien nog beginnen. Nee, dat is bij haar nooit, gekomen. Dus we deden gewoon praten. Heel veel praten. En ook wel heel veel gewoon series kijken onder een dekentje samen in bed. En ik zag in de documentaire ook dat ze wel jouw proefkonijn was af en toe. Ja, klopt. Nee, zij studeerde natuurlijk psychologie. En ik dus filmacademie. En ik moest dan interviews oefenen. En daar gebruikte ik haar dan voor, inderdaad. Dan ging ik haar interview over de liefde, bijvoorbeeld. En konden we wel een beetje op elkaar oefenen ook. Was dat leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Zij vond het volgens mij vreselijk. Nou, volgens mij vond ze het wel leuk om te doen, maar ze hoefde het nooit terug te zien. Ze hoopte dat dat tapeje ergens vernietigd of in ieder geval onvindbaar was. Maar ik kon het toch nog vinden toen ik bezig was met deze documentaire. Maar we hadden wel echt wel lol op die avonden. En elkaar nooit uit het oog verloren, dus? Nee, het werd alleen maar hechter. Ja, en toen op een gegeven moment kregen we ook kinderen. Of tenminste, zij werd eigenlijk min of meer per ongeluk zwanger. En toen dacht ik van, dan moet ik ook. Want anders, je hoort dan dat mensen uit elkaar groeien als je dan... En daar was je bang voor? Daar was ik wel bang voor, ja. Dus jij komt op een avond thuis en je zegt... Het moment is daar. Wij moeten nu ook een kind. Ja. En mijn zus was zwanger en zij was zwanger. En toen dacht ik van, ik kan nu wel niet zwanger, maar dan heb ik straks echt niemand meer om mee te kletsen. Maar mijn vriend was er ook wel aan toe, hoor. Dus dat kwam wel niet echt afgedwongen. Nee. En toen werd ze ziek. Ja, dat was weer veel later natuurlijk. Maar op een dag dacht ze van, wat is dit? Een bultje. Kijk eens. Je wijst nu naar je keel? Ja, ze had zo'n bobbeltje in haar nek. Zo vlak onder de kin, bij haar kaaklijn. Dat zal een vetbult zijn of zoiets. Of een onderhuidspuisje. Ze liet het aan jou zien? Ja, ze liet het aan me zien en aan me voelen. En ik dacht, dat is gewoon niks. En toen ging ze er ook mee naar de huisarts. Toen begon ze wat andere klachten te ontwikkelen. Die huisarts heeft er heel lang afgewimpeld eigenlijk. Dat ze zo jong is en gezond en... Pas bij een fysiotherapeut die zei van, dat is wel echt niet normaal. Want wat kwam er nog meer bij aan klachten? Nou, zeg het, klachten. En dat was ook maar heel tijdelijk. Maar zij werd ineens heel duizelig en dat je slecht je evenwicht kan bewaren. Maar dat wordt ook wel eens gerelateerd aan een andere ziekte. Die huisarts dacht daaraan ook. En dat ging gewoon weer over. En het ging op zich ook weer over. Maar het was wel alles bij elkaar opgeteld. Was dat natuurlijk heel raar, zeg maar. Maakte jij je zorgen? Nee, heel lang niet. Pas toen ze... Uiteindelijk heeft ze echt op eigen initiatief... is ze naar het ziekenhuis gegaan. En toen werd er een scan gemaakt. En toen zat er inderdaad een tumor. En toen dacht ik wel van, dat is wel kloten. Maar zelfs toen dacht ik ook van, dat kan ook nog goed aardig zijn. En hoe hoorde je dat? Hoe ik dat hoorde? Ja. Ze belde me op. Ja, en... toen zei ze dat. Maar toen was dat ook nog helemaal niet... was wel echt zo van, shit, weet je wel. Er is wel echt iets, maar het kan dan nog heel veel zijn. Het hoeft allemaal nog niet heel... En ze is nog jong en gezond. Precies, hoeft niet meteen een grote bedreiging te zijn. Maar je bent wel vrijwel meteen gaan filmen. Ja, nou dat was toch wel weer iets verder in het verhaal hoor. Want ze hadden het ongeveer wel door dat het een kwaadaardige tumor was. Maar dat hoe zeg je dat? Het was niet de haard, zeg maar. Dus die moest nog gevonden worden. En dus het was een uitzaaiing. Ja. En dus dat gesprek wat je ziet in een film, zeg maar, dat ze een telefoontje krijgt van de arts, dat ze weten wat het is. Toen hadden ze de haard gevonden. Maar toen wisten ze wel dus al dat het kwaadaardige kanker was. Maar die arts die zegt, we gaan dit voor je oplossen. Ja. Ja, dat begon best wel optimistisch eigenlijk. Toch? Als tenminste, ja, ik vond het wel goed klinken. Een arts die dat zegt, dat klinkt. Ja, want zo vaak zijn ze ook helemaal niet zo scheutig met dat soort uitspraken. Artsen zijn vaak heel voorzichtig. Maar ja, dit klonk wel goed. Maar ja, het ging toch niet goed. Vanaf welk moment ben je wel gaan filmen? Ja, eigenlijk vanaf het moment dat ze dus hoorden waar die haard zat. Dus dat ze op dat telefoontje zat te wachten. Toen zei ik, daar kom ik even langs fietsen. En dat heb ik ook nog zelf gefilmd. Daarom ziet dat er ook heel slecht uit, die scène. En toen, dat vond, was vond wel... zij dat meteen goed? Ja. Ik kom even langs en ik ga het filmen. Ja. Ik weet ook niet of het daar toen... Maar het was toen ook nog helemaal niet een project. Het was gewoon, ik kom het filmen. En, ja, maar het is ook niet echt een verjaardagsfeestje wat je even komt filmen. Nee. Dat zou ik ook niet zo snel doen, behalve dus in dit geval. Maar nee, klopt. Maar dat, ja. Of is het iets wat een gewoonte is voor jou? Ja, het is niet zo dat ik heel vaak haar filmde daarvoor, behalve dan met die interviews die ik had geoefend op daar. Maar nee, het is niet echt een gewoonte, maar het is wel voor haar ook heel normaal dat is wat ik doe. Dus het was voor haar ook niet heel gek dat ik dat wilde doen. Ook al had ik nog helemaal geen plan daarmee of zo. En wanneer kwam het plan? Want je filmt haar ook, of je filmt eigenlijk jullie. Jullie worden gefilmd. Ja. Voor de operatie. Ja. Dat jullie kaartjes aan het maken zijn. Ja, ja. Wat waren dat voor kaartjes? Ze kreeg een hele zware operatie om die tumor te verwijderen. En ze zou een tijd niet kunnen praten daarna. Dus we waren kaartjes aan het maken om, ja, met woorden erop van bang of ik moet poepen of ik wil slapen of niet filmen. Dat soort kaartjes waren we aan het schrijven. Dat leek ons dan handig, zeg maar, als ze niet kon praten. En schrijven zou ook een tijdje moeilijk zijn, want het was echt een hele ingewikkelde operatie. Ja, dus die waren we aan het maken. Nou, ik had toen nog niet echt een plan voor een film. Maar ik had wel meteen al zoiets van, misschien moet ik er wel iets mee doen. Ik had eerst een soort plan bedacht waarin de kans dat zij beter zou worden, waar ik daar vooral rekening mee hield. Maar goed, kijk, als je een film wil maken, dan moet je een heel lang filmplan schrijven. Een researchplan duurt gewoon heel lang voordat je geld krijgt. En ik wist nog niet wat het moest worden, maar ik wist wel dat als ik niet ging filmen, dan was het voorbij. Dan was het voorbij. Dus ja. Ik moest gewoon wel beginnen met filmen. En omdat wij elkaar zo vertrouwden, was dat voor haar ook geen probleem. Dat zij ook nog niet wist wat dat dan verder moest zijn of zo. Want als het een happy end zou worden, zou je het gewoon allemaal weggooien? Nee, nou, het had ook een hele mooie film kunnen zijn, denk ik. Liever dat. Het was anders geworden, maar ik bedoel, hoe je omgaat met zo'n proces is sowieso natuurlijk een ontzettende uitdaging. Dus ik denk niet dat per se geen film had kunnen zijn. Dus, je zei het net al, er kwam ook een kaartje met ik ben bang. Want zij zegt, ik word vast heel bang. Mm-hmm. Had jij dat toen ook? Dat je dacht, ja, ik ook. Ja, zeker. Ja, ik was doodsbang. Zij ook, ja. Dat zie je ook in die scène, volgens mij. Ik bedoel, het was echt een hele grote operatie. Dus er waren heel veel angsten op heel veel niveaus. Van ja, wat raakt ze verlamd? Verliest ze tanden? Maar ook, is die tumor weg of niet? Of ja, daar waren we natuurlijk erg bang voor. En was je in die fase al aan het filmen voor haar dochter? Mm-hmm. Ja, ook. Ja. Ja, dat was dus iets wat ze zelf wel ook echt heel graag wilde. En heel belangrijk vond waren die interviews voor haar dochter. We dachten van, ja, als zij niet meer beter wordt, dan wilden we een soort... wilden we alle vragen die je als kind zou kunnen krijgen, hè, die je aan je moeder wil stellen in de loop van je leven, die wilden we eigenlijk op voorhand beantwoorden. Dus ja, dingen als hoe was je... Nou ja, hoe... Als je zelf zwanger wordt, dan wil je ineens van je moeder weten hoe haar zwangerschappen waren. Dus nou, dat hebben we allemaal bezocht. Hoe werd je zwanger? Hoe was je bevalling? Maar ook, hoe was je eerste menstruatie? Wanneer had je voor het eerst seks? Of je verliefdheid? Oh, gewoon de hele puberteit en al die... Maar ook gewoon, hoe was haar eigen jeugd geweest? Hoe hebben haar ouders haar opgevoed? Ja, dat wilden we allemaal bespreken en vastleggen. Ik dacht van ja, Anna hoeft dat niet allemaal te kijken. Maar misschien als ze er aan toe is en ze wil het weten, dan is het er in ieder geval. Maar de woorden van de arts van we gaan dit voor je oplossen. Die waren. Ja, had ze daar vertrouwen in? Had ze daar vertrouwen in? Ja, op zich wel. Maar goed, ze wisten ook dat er zeker een risico was dat het niet goed zou komen. Dus dat ze er op zich vertrouwen in had, betekent niet dat ze niet zag dat er ook, hè, dat het ook toch verkeerd af zou kunnen lopen. Het was geen verkoudheid. Nee, precies. Nee. Hoe ging die operatie? Nou, op zich goed. Maar ja, het was natuurlijk, het was wel, ja, weet je, zo'n arts zegt dan van, nou, op zich is het goed gegaan, we zijn tevreden, maar ja, toch dit en dat. En was toch moeilijk om alles helemaal weg te halen. En zo'n kanker kan zeg maar heel netjes verpakt zijn. Maar het kan ook dat er al allerlei, ja, hoe zeg je dat, sporen uit zijn. En dat was wel een beetje het geval. En, maar goed, ze kregen... Ja, dat zit allemaal niet in de film. Want je wil ook niet... Hè, dat... Het moet niet het medisch dossier worden. Nee, precies. Maar ze had ook echt nog 35 bestralingen en 3 chemokuren. Dus dat is echt. En dat kwam allemaal nog na die operatie. Dus er was nog, ja, niet alles is weg, maar we hebben nog dat hele traject. Dus dat kan ook nog ervoor zorgen dat het wel weggaat. En hoe is dat voor jou als vriendin? Nou, lachen. Nee, snap ik. Nee, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, dat was gewoon verschrikkelijk. Vooral omdat het gewoon omdat het echt heel zwaar voor haar was. Gewoon, ze heeft zo geleden. En ja, ik bedoel, ik was er voor haar, voor zover ik er... Maar ja, je kan iemands pijn niet echt verlichten. Behalve gewoon ernaast naast haar zitten en met haar meegaan naar het ziekenhuis. Maar ja, iemand zo zien lijden, dat vond ik echt... ja, echt heel naar. En ben je dan tegelijkertijd ook documentairemaker? Kijk je ook met dat oog? Of werkt dat niet zo? Jawel. Jawel, dus daarom koos ik ook wel momenten van die ik belangrijk vond om te filmen. Zoals die kaartjes schrijven. Of dat ze een doorpas heeft met alle nieuwe pyjama's die ze heeft gekocht voor het ziekenhuis. Sexy. Sexy. Vond ik wel sexy, eentje die ze had. En ook, ja, je weet gewoon dat er een aantal momenten zijn die spannend zijn. De dag van opname in het ziekenhuis, als ze weer bijkomt. Je hebt gewoon allemaal van die, als ze afscheid neemt van Anna in het ziekenhuis. Hè, niet voor altijd, maar omdat ze wel een tijd niet zou kunnen praten. En er ook best wel heftig uitzag. Vlak na de operatie kon Anna toch een tijdje niet bij haar zijn. Nou ja, je weet dat dat soort momenten gewoon impact hebben. Dus die wilde ik ook filmen. En ben je dan, als je op die momenten, ben je dan meer vriendin of meer filmer? Ik ben sowieso al voor haar altijd, met haar altijd eerst vriendin. En in je eigen hoofd? In mijn eigen hoofd ook. Maar ik kan wel ook. Kijk, de cameraman, mijn vriend dus, Victor Horstink. Die ken ik heel goed. Dat mag ik hopen, ja. Ja, we zijn 15 jaar samen. En ook als cameraman kende ik hem ook al goed. Dus ik kan met heel weinig acties of woorden of ook maar blikken, weet ik gewoon heel goed wat hij doet. Dus ik hoef helemaal niet daarop te letten. Dus ik ben gewoon helemaal vriendin van Annemarie. En ik zie gewoon dat het qua filmen goed komt. En dan kan je het loslaten. Ja. Ja, helemaal. Ja. Dus ik bespreek met hem van tevoren een beetje wat ik wil. Maar hij weet ook gewoon heel goed wat hij doet. Ik bedoel, hij is ook gewoon... een ervaren cameraman. Ja. Die jou ook kent. Ja, dus hij is gewoon... Hij heeft niet... ik hoef niet zijn handje vast te houden of zo. Dus ja. Op het moment dat het duidelijk werd dat Annemarie het niet zou halen... ik wil niet zeggen, maar komt er dan een ander plan voor de film? Je had het net over een plan schrijven. Mm-hmm. Je bent natuurlijk gaandeweg... Maar heb je dan een andere uitkomst voor ogen? Of denk je, dan wil ik deze kant ermee op? Nee, want eigenlijk... We hebben gewoon helemaal zonder plan gefilmd... tot zij is overleden. En ook daarna nog. En dat plan is pas jaren later gekomen eigenlijk. Dus dat materiaal was er allemaal, zeg maar. En toen hebben we... Ja. Zij is in 2018 overleden. Ja. En ik weet niet meer precies wanneer het idee ontstond... maar echt jaren later. En toen, want ik wilde toen een film maken over hardlopen... want daar was ik net mee begonnen. En dat leek me leuk om gewoon een hele vrolijke film daarover te maken. En omdat heel veel mensen hardlopen. En heel veel mensen hebben ook zo'n verhaal daarbij. Zeg maar zowel de pro's als gewoon de recreanten. Mensen hebben vaak een heel soort persoonlijke drijfveer om dat te doen. En... ik dacht, ik maak een vrolijke film en dan ga ik naar die verhalen vragen van die lopers. En misschien dat mijn verhaal met Annemarie ook wel erin zit als een soort aanleiding of zo. En toen zei dus een bevriend filmmaker, Suzanne Raast, is dit niet de film over Annemarie? Want jij bent nu gaan lopen door die kleren van haar. Van het hardlopen niet. Ik zei dat, ik zei het in mijn intro al, jij kreeg haar hardloopkleren. Ja. Wist je dat van tevoren? Nou ja, zeg maar, voordat ze overleed, heb ik het één keer gedaan. Hardlopen. En dat vond zij heel erg leuk. Want zij vond het geweldig. En ik had eigenlijk... Waarom heb je het één keer gedaan? Ja, weet ik niet. Ik wilde het gewoon een keer proberen of zo. Of weet ik eigenlijk niet. Ik ging dat gewoon ineens doen. Gewoon om te kijken wat haar zo gegrepen had? Nou, nog niet echt zo bewust eigenlijk. Het was gewoon... ik weet het niet precies. Ik ging gewoon een keertje lopen. En toen nog, ja. Toen was zij helemaal gelukkig daarmee. En toen, ik denk dat ze daarom gewoon die kleren aan mij heeft nagelaten. Was je er blij mee? Met die kleren? Ja. Ja, heel blij. Was het niet ook een verplichting? Kwam met de kleren ook niet de boodschap van ga jij eens rennen? Ja, nou, zo voelde ik dat niet. Kijk, ik sportte wel al, hoor. Het is niet zoals ik nooit iets aan sport deed. En toen ineens... Dus ik kan ook sporten in die kleren. Gewoon andere dingen doen dan hardlopen. Nee, ik vond het gewoon fijn. Ik associeerde dat met haar en het rook naar haar. En ja. En wanneer dacht je, oké, dan ga ik ook wel rennen? Wanneer ik dat dacht? Nou, toen ik dus in die tijd na haar dood best wel somber was. En dacht van... het hielp haar wel heel erg. Dus toen dacht zij had ook last van somberte. Ja, ja, best wel. Heeft ze jarenlang echt last van gehad. En eigenlijk sinds ze ging lopen werd dat echt minder. Dus dat voor haar was dat echt een sleutel naar echt een gelukkiger leven. Ja, dat klinkt heel gek, maar dat was bij haar echt zo. En toen dacht ik, nou, misschien dat het mij ook wel gaat helpen. En hoe begin je dan? Want in de film heb je een hardloopcoach, ook een vriend van jou. Ja. Ben je ook zo begonnen of ging je eerst maar eens gewoon de straat uit, de hoek om, kijken wat er gebeurt? Dat heb ik wel eerst gedaan, ja. En wat gebeurde er? Ja, ik vond het echt verschrikkelijk. Ik was gewoon helemaal buiten adem meteen. Ik vond het echt heel zwaar. Ik dacht dan, zag ik dat zij, weet ik veel, dan keek ik in haar Strava wat zij dan liep, dat zo'n hardloop-app. En dan zag ik dat ze dan, of dat zei ze dan ook wel eens toen ze nog leefde, van ik ga 12 kilometer lopen. En dacht ik, nou, dat kan niet. Je kan toch niet als mens gewoon 12 kilometer lopen? Ik vond het echt surrealistisch. En toen ik dat zelf ging doen, al helemaal. Want ik kon gewoon nog geen kilometer lopen. Zonder met mijn tong op de grond. En ik werd er echt kwaad van en chagrijnig. Op jezelf? Of op... Nee, gewoon... Ik dacht echt van... Wat is dit? En dan zag je ook mensen zo lopen. Helemaal zo'n zonder gepijnigd gezicht. Dacht ik ook, hoe kan dat? Toch, soms zie je wel eens hardlopers. En dan denk ik van ja, het ziet er eigenlijk hartstikke lekker uit of zo. Ja. Nou, daar was ik echt heel ver van verwijderd. Ja. Maar dan ga je naar huis en dan denk je... dit hoeft voor mij niet meer. Nee. Nee. Nee, dat klopt. En toen dacht ik toch van... nog maar een paar keer proberen. En toen dacht ik, nou, dan maar een marathon. Ja, maar nee. echt ging het van 0 tot 100 op die nee, manier? Nee, ik kon toen wel 5 kilometer lopen, sowieso. Nou, dat is van 5 tot 42, dacht je, dat ga ik wel even doen. Dat gaat wel lukken, ja. Nee, ik dacht wel, van ik heb er best wel veel tijd voor genomen. En ik dacht, ik ga het wel helemaal onder professionele begeleiding doen, zeg maar. Maar waarom? Nou, omdat ik dat toch toen wel heel erg graag wilde weten wat zij eruit haalde. Waarom zij dat nou zo niet alleen leuk vond, maar het er ook echt zo had geholpen. En ja, ze zag er ook goed uit. En ik dacht, ja, ik wil dat ook allemaal. En ik was zelf in zo'n soort grijze deken beland. Daar zat de lol ook niet meer echt in. Dus dacht, en het is wel zo, dacht ik, met dat soort dingen. Je kunt pas echt zeggen wat je ervan vindt als je ook... echt ervoor bent gegaan. En dat is niet met zo'n... met Evi, 5 kilometer. Ik vond het ook altijd zo shitterig. Dan, ken je die hardloop-apps van Evi bijvoorbeeld? Een Belgische dame. En dan ben je dus helemaal kapot. En dan zegt ze... nou, je hebt nu een halve zak patat verbrand. En dat ik echt, ja, waar doe je dit? Waar doen mensen dit voor? Nou. Maar goed. Dus toen dacht ik... dat moet ik dan echt serieus aanpakken. En toen kwam je coach in beeld. Ja, Hesti, ja. En toen jij tegen hem zei, ik wil graag een marathon lopen... zei hij, wat een goed idee. Ja, eigenlijk wel. Ja, hij was wel enthousiast. En hij was ook heel optimistisch. Hij dacht wel dat het kan iedereen, laten we even banaal zeggen... met twee benen een marathon lopen? Nou ja... Omdat het mij is gelukt, ben ik zeker nu geneigd te zeggen van wel. Ja, nee. Ja, misschien zal het niet echt iedereen lukken. Maar ik denk wel als je gewoon heel gedisciplineerd traint. En dat het wel kan. Je kan het ook heel langzaam. Ik bedoel, ik heb hem ook vrij langzaam gelopen hoor. Maar het kan ook nog langzamer. En ja, als je gewoon genoeg tijd neemt. Ik heb het even voor je opgezocht. Dat is ook misschien wel leuk voor de luisteraar. Je hebt uiteindelijk je marathon gelopen in de gemiddelde snelheid van een man. Oh, dus oké. Dus je bent gemiddeld sneller dan de vrouwen. Oké. Okay. Dus zo langzaam is het niet. Oh, geinig. Maar hoe kwam je? Je wordt dus eerst getest en dan krijg je het door en je verzuurt snel. Ja, dus dat was vervelend. Want als je gaat lopen wil je eigenlijk... Zeker als je zo'n lange afstand gaat lopen, wil je niet snel verzuren. Weet je wat verzuren is? Ja, iets met melkzuur in je spieren. Ja, ik weet het technisch gezien niet, maar weet je het gevoel, zeg maar? Nee. Ja, dus dat had ik heel snel. Ja, dat was echt... dat was niet prettig. Maar het was niet alleen maar slecht, hoor, die conditietest. Het was eigenlijk nog best wel een soort van optimistisch. Alleen dat verzuren, daar moest inderdaad aan gewerkt worden. Ja, dus toen moest ik heel langzaam, heel ver lopen de hele tijd. En soms heel kort, heel snel. En heel vaak met een camera erbij. Dat lijkt misschien zo in de film. Maar als je ziet hoeveel trainingen het waren... dan was het echt meestal zonder camera. Meestal alleen. Ja, meestal alleen, ja. Maar je dacht wel, ik ga dit filmen. Dit proces. Ja, nou ja, toen heb ik wel echt dat plan. Toen Suzanne zei van, is dit niet de film? Toen dacht ik van, nou ja, dit is inderdaad de film. En toen zijn we gewoon echt gaan schrijven. En toen heb ik met haar ook dat hele plan wel echt ontwikkeld. Dus toen kwam die hardlooplijn erin. En de rouwlijn en Annemarie. En toen begon het wel... Toen gingen we het wel vormgeven, zeg maar. Voor wie pas later is ingeschakeld, deze nacht praat ik met Marijn Frank. Marijn is presentator en documentairemaker. En volgende week maandagavond is haar documentaire Overgave te zien op NPO 2. Overgave gaat over Marijns vriendin Annemarie, die in 2018 stierf van kanker. En over hoe Marijn in de tijd daarna ja, toch wel een beetje met je ziel onder je arm aan het rennen sloeg. Ja. Had ik het idee. Je hebt wel afgezien. Ja, zeker. Ja, was wel veel afzien. Ja, en ik had het idee ook niet alleen fysiek. Die hele rouw was natuurlijk sowieso heel pittig. En het fysieke afzien kwam er wel bij. Ja, nee, het was echt een zware periode. Ik ben echt blij dat hij voorbij is. Hielp het je, want je vertelde net dat Annemarie die was gaan lopen tegen de somberte. Mm-hmm. Had jij het idee dat dat bij jou ook gebeurde? Ja, nou, er zat wel echt een ontwikkeling in. Dus in het begin was ik vooral gewoon de hele tijd heel kwaad als ik liep. Of kwaad. Ik vond het gewoon echt vervelend. Maar en op een gegeven moment ontdekte ik wel dat die structuur van het schema prettig was. Dus dat het gewoon een soort houvast gaf. Dus, en ook dat het me veel voldoening gaf. Dus ik vond het rennen dan wel echt vervelend. Maar thuis een krul door je training zetten, dat gaf wel zoveel voldoening. Ik wist dan, als ik het 's ochtends deed, had ik daar echt de rest van de dag plezier van. Dus dat begon wel, hè, dat je weet gewoon van, als ik vandaag opsta, ik doe die training en ik kom thuis en ik zet die krul, dan voel ik me al best wel goed over deze dag. En dat, nou, dat voelt natuurlijk fijn. En op den duur, naarmate ik langer niet trainingen kwam, vond ik het ineens ook best wel prettig om even in mijn eentje te zijn. En ja, ik heb jonge kinderen en werk. En met dat rennen ben je dan gewoon heel even alleen. Dat vond ik toen fijn. En toen pas weer veel later begon ik ook echt het rennen zelf te waarderen, zeg maar. Dus vond ik het echt lekker om, ja, kon ik er wel echt van genieten. Maar dat duurde wel echt tot 2 maanden voor de marathon of zo. Maar ben je tijdens het lopen, of was je tijdens het lopen ook met je verdriet bezig? Nou, niet zo heel bewust, maar het overviel me wel soms tijdens het lopen. Dus dan had ik ineens, bijvoorbeeld dat ik, maar het was, ja, het is lastig uit te leggen, maar soms dacht ik ineens van, oh, ik kan gewoon niet meer verder. Of dan ging ik hyperventileren of huilen. Ja, dat gebeurde ook wel tijdens het lopen. Maar het was niet zo dat ik dacht van, oh, nu ga ik met mijn verdriet bezig. Maar dat kwam gewoon af en toe, was dat ook niet te stoppen, zeg maar. Wat mij heel erg opviel is, jij vraagt in de documentaire op een gegeven moment aan Annemarie, wat had er nou niet per se gehoeven in jouw leven? En zij zegt dan, ik ben altijd heel zwaarmoedig geweest en streng geweest voor mezelf. Mm-hmm. En dan hebben we net daarvoor, of ja, een paar scènes daarvoor, horen we jouw coach tegen jou zeggen, je mag heus wel wat liever zijn voor jezelf. Mm-hmm. Ik had het idee van, je bent jezelf daar wel, je bent heel streng bezig. Mm-hmm. En ik snap wel, dat moet, want anders haal je die marathon niet. Ja. Maar er was weinig liefde voor Marijn. Oh, ja. Nou ja, niet echt in dat loopproces, nee. Dat is wel veel, vaak ontevreden. Maar goed, dat was ook echt iets waar ik inderdaad aan moest werken. Ja. Nee, maar goed, dat wat Annemarie zegt van dat streng zijn voor hem, dat was voor mij ook wel heel erg een les. Van dat ik dat ook moest proberen om dat minder te zijn. Dat, ja. En lukt dat je? Nu of? Nou ja, of de afgelopen jaren? Ja, denk wel beter. Denk wel beter. Dan toen, zeker. Ja. En waar merk je dat aan? Dat ik bijvoorbeeld het minder erg vind als iets niet, over dat trainen dan, als het niet zo gaat zoals ik wil, of als ik langzamer loop dan ik zou willen. Of ik ben nu gewoon echt veel minder fit dan toen. En dat vond ik dan eerst echt, werd ik helemaal gek van. En nu denk ik gewoon, hij komt wel weer. Het is zo een beetje. Maar ik vind dat altijd een moeilijke vraag. Want als je het hebt over streng zijn voor jezelf, klinkt dat zo ik bedoel, ik kan ook heel erg lief zijn voor mezelf. En heel erg makkelijk zijn voor mezelf. Dus het is niet zo dat ik de hele tijd als een soort boze baas mezelf aan het toespreken ben. Het is alleen met sommige dingen, met dat hardlopen was dat wel zo. En waar was Annemarie streng in voor haarzelf? Gewoon best wel een perfectionistische aard had zij. Maar heel erg, ben ik wel sociaal genoeg? Ben ik wel lief genoeg voor mijn vrienden? Attent genoeg? Ben ik wel, werk ik wel hard genoeg? Ben ik wel een goed genoeg moeder? Ja, die was Ze vroeg heel veel van zichzelf op al die vlakken. En dat, daarin was ze wel ja, pittig. Want dat deed ze, was ze allemaal en deed ze allemaal goed. Maar dat zag ze zelf niet altijd zo. Ja. En dat heb jij niet? Nee, nou, wel, ik ben wel echt minder perfectionist, ja. Ik, kan wel, ik weet ook wel dat ik niet goed ben in dingen. In sommige dingen kan ik dat ook helemaal accepteren. Zo doet mijn vriend thuis bijvoorbeeld de administratie. Want als ik dat doe, dan wordt dat gewoon niks. En dat vind ik ook niet moeilijk om dat dan los te laten. Nee, snap ik. Ik doe dan de was. Maar ik heb natuurlijk wel... Kijk, wat wij ons heel erg wel bond... was dat we allebei wel worstelaars zijn. Dus ik kan ook wel heel sombere dingen hebben. En dat konden we ook goed bij elkaar kwijt. En waar zit jouw somberte dan? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Dat is iets wat gewoon soms komt en gaat. Het is ook gewoon niet... Het is niet zoals depressies of zo. Het is niet zo ernstig. Het is gewoon... Ja, dat heb ik gewoon af en toe. En het is ook gewoon een beetje... Ja, als je... Ja, ik weet niet, ik kan soms gewoon een beetje pessimistisch zijn. Soms ook juist heel optimistisch, hoor. Het is een beetje wonderlijk. Maar in ieder geval konden we wel vaak wel gewoon lekker worstelen met het leven. En dat dan bij met elkaar delen. En dat was gewoon heel erg prettig. Ja, dat snap ik. Ja. Je werd ook een beetje somber toen je geblesseerd raakte. Ja, werd ik ook een beetje somber. Of was het gewoon chagrijnig? Nee, dat was wel echt diep triest. Ja. Ja, wat gebeurde er? Nou, ja, die fysiotherapeut die zei dus van... Ja, zo kun je niet verder rennen. En je moet een stapje terug doen en weet ik veel wat. En toen dacht ik wel van, oh ja, als dit... nou ja, als die marathon niet lukt, dan... dat was echt het allerergste wat er kon gebeuren op dat moment. Ook omdat je film dan niet lukt? Nou nee, want ik denk dus dat die film ook wel was gelukt... als ik die marathon niet had gelopen. Dan was dat gewoon het proces geweest. En misschien was dat dan nog wel... Dan kan je er een soort draai aan geven van... Weet je, nou, dat lopen, dat lukt dan niet. Maar dat is ook niet de sleutel naar weer gelukkiger worden. Of weer verder gaan. Ja, ik bedoel, dat is het namelijk in de film uiteindelijk ook niet. Nee, kan je uitleggen wat het wel is? Nou, gewoon, gewoon wat liever zijn voor jezelf. Verdriet toelaten. Praten erover. Dat soort dingen. En het hardlopen hielp ook wel, maar was natuurlijk niet de sleutel. Dus als dat hardlopen mis was gegaan... dan was dat ook heel moeilijk voor me geweest. En in dat proces was ik denk ik tot dezelfde conclusie gekomen als nu. Snap je? Dat het daar niet om gaat. Ja, dus dat was voor de film niet erg. Als we het maar allemaal filmden. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar toen je blessure had, had je dat besef niet? Nou, ik had dat besef wel. Maar ik vond het nog... Ik wilde zo graag die marathon lopen. Dat ik dat gewoon echt heel graag wilde. Ja, en als ik dat dan eenmaal wil, dan is het gewoon het allerergste wat er kan gebeuren, is dat het niet lukt. En dat. Ik was in die zin wel heel gefocust en gedisciplineerd daarin, zeg maar. Ja, zo gefocust dat je ging ook op meditatieles. Ja, ging ik ook, ja. Ja. Waarom deed je dat? Nou ja, dat zit dus niet in de film waarom ik dat echt deed, behalve van het gaat niet goed en ik moet hulp zoeken. Maar wat ging er niet goed? Ging het lopen niet goed? Het lopen ging niet goed. Nee, dus het lopen ging niet goed. Omdat ik hele lange afstanden liep en dan soms van die hyperventilatie aanvallen kreeg of heel verdrietig werd. En dan kun je gewoon niet zo goed verder lopen. Want als je gaat hyperventileren en je gaat moeilijk ademhalen, dan kun je gewoon niet sporten. Dus ik dacht, dat moet anders, want anders komt het niet goed. En ook dat je dan de volgende keer dat je zo'n lange afstand gaat lopen... denk je, oh, misschien gaat dat wel gebeuren. En dan word je bij voorbaat al bang, zeg maar. Dan wordt het een soort paniekaanval. Ja, nou, zo zou ik het niet echt omschrijven. Maar wel echt in ieder geval... dacht dat kan wel echt een dealbreaker zijn, zeg maar. Dus toen... maar Annemarie, ja, dat klinkt dus... Daarom zit het ook niet in de film, want het klinkt dan zo... Stom, maar zij mediteerde ook en dat hielp haar ook heel erg. Dus ik dacht wel gewoon, ja, ik ga dat ook doen. Ik ga nu gewoon all the way Annemarie's jas aantrekken. En ja, dat hielp ook wel. Ja. Hoe keek jij daarvoor naar haar mediteren? Nou, als iets heel goed. Kijk, dat hielp haar, dus ik was daar fan van. Weet je wel, dat. Maar voor mezelf leek het me niet een geschikt iets. Maar goed, ik bewonderde haar des te meer dat ze dat deed en dat ze dat kon. Ja. Ik had toen ik naar de film keek, op een gegeven moment het idee dat je een uur mediteren zwaarder vindt dan een uur hardlopen. Ja, dat was toen zeker het geval, ja. Ja, een uur was toen sowieso heel kort, hardlopen. Dus dat was inderdaad niet meer echt een groot probleem. Dat uur mediteren is wel echt heel zwaar, ja, zeker. Waarom? Ja, omdat je dan natuurlijk na gaat zitten denken en dan komt alles weer al die gevoelens naar boven. En dat probeerde ik juist toch ook wel een beetje uit de weg te gaan. Dus daar werd ik dan mee geconfronteerd en dat vond ik niet prettig. Was het rennen ook een manier om die gevoelens uit de weg te gaan? Want op het moment dat jij geblesseerd raakt, komt het verdriet weer keihard naar boven. Ja, misschien wel. Het was in ieder geval iets om me helemaal in vast te bijten en helemaal als het belangrijkste ooit te bestempelen. Ik weet niet, het is gewoon een beetje en-en. Ik bedoel, ik denk dat het hardlopen ook wel heel erg hielp. Dat het die structuur gaf en dat ik me er goed door voelde. Dat het hielp ook, maar inderdaad, ja, met alleen het lopen ging dat verdriet verder niet weg of zo. Nee. En mediteer je nu ook nog? Nee. Dat is heel jammer, want vond ik het echt fijn. Maar ik vond het dan heel fijn om het ook bij Koen te doen, bij wie ik het deed in de film. En samen met nog een paar mensen. Klaas Boomsma, die me ook hielp met hardlopen. En dat vond ik gewoon, dan, als je het met een paar mensen doet, is het veel makkelijker dan als je het alleen doet. Maar op een gegeven moment weer in de vaart of volkeren en drukte. En want een uur dat gaan doen, moet je ook weer vrijmaken. Ja, nee, dus nu is het weer alleen maar sporten. Maar goed, ik denk toch dat het heel, heel fijn is geweest dat we dat een aantal keer hebben gedaan. En is hardlopen meditatief voor je nu? Of is dat echt iets anders? Het zijn gewoon wel echt twee verschillende dingen, ja. Ja, ik zou niet zeggen dat dat. Maar hardlopen, ik kan heel meditatief zijn. Het is gewoon, maar het is wel echt iets anders dan mediteren. Ja, absoluut. Voelde je je verbonden met Annemarie tijdens dat hardlopen? Nou, eerst dus heel lang niet, omdat ik het gewoon niet snapte en het frustreerde me. En ik dacht, wat weet jij nou wel wat ik niet weet en waar ik ook gewoon maar niet achter kom? En nu kan je het me niet meer vertellen. Nee, dus dat was jammer. Ik had ook wel spijt. Ik keek dan op haar Strava, dus op die app zag ik wat ze allemaal liep en welke wedstrijden ze allemaal had gelopen. En de halve marathon van Egmond had ze gelopen. En ik heb niet eens bij de finish gestaan. Toen dacht ik, jeetje, waarom stond ik niet gewoon bij die finish? En nu snap ik dat echt niet meer. En vond ik dus echt heel jammer. Maar goed, uiteindelijk toen, ja, dat zie je ook echt in een film, bij een afstand van 32 kilometer die we liepen. Nee, het was dus vlak daarvoor, bij een training, dat ik ineens echt het heel erg fijn vond. En ineens het licht voelde en niet meer zo als lijden en hijgen en niet vooruitkomen. En dat ineens echt het heel erg lekker werd. En toen dacht ik van, oh yes, eindelijk snap ik het. Ja. En nu begrijp je Annemarie. Ja. En heb je dat nu steeds als je rent? Of zijn dat de uitzonderingen? Nee, helaas heb ik dat niet steeds als ik rent. Zeker niet nu ik weer last heb van mijn voet dan. Is dat, als het pijn doet, dan is dat gewoon niet echt lekker. Maar ik heb het wel, ja, ik heb het wel nog bijvoorbeeld. Ik wil zeker als je op vakantie bent, of als ik in het buitenland ben, vind ik het altijd nog veel leuker. Om dan even, niet dat dat heel vaak is, maar als dat gebeurt, dan even in zo'n nieuwe omgeving. Maar ook gewoon eigenlijk mijn eigen rondje. Laatst was ik aan het lopen en was het dan avond. En dat zijn gewoon zulke mooie uren als de zon net ondergaat. Je ziet heel veel mooie wolkpartijen. Dan kan ik er wel echt enorm van genieten, ja. Ja. En is Annemarie dan ook bij je? Nou, soms wel. Ja, soms denk ik, oh ja. Ja, dan ben ik even heel gelukkig en dan denk ik aan haar en dan voelt het wel alsof ze dichtbij me is, ja. Vond je het fijn om zo met haar bezig te zijn bij het maken van die film, of is dat ook zwaar? Nee, dat was ook heel zwaar. Want ik had dat, toen ik zeg maar begon echt aan het maken van de film, toen had ik al dat materiaal wat er lag, wat we natuurlijk gefilmd hadden, helemaal nooit meer gekeken. Dat vond ik veel te confronterend. Dus toen ik dat weer voor het eerst ging kijken, toen was dat echt super zwaar. Hoe doe je zoiets? Alles achter elkaar? Nee, ik heb dus eigenlijk eerst alles. Je hebt van die programma's en die kunnen dan alle tekst uittypen. Dus al die interviews heb ik alleen maar gelezen en niet gekeken, omdat ik dat gewoon te heftig vond. En toen die scènes ben ik wel gewoon gaan kijken. Dus dan bedoel ik zeg maar dat kaartje schrijven of dingen in het ziekenhuis. En met die teksten en die scènes, nou ja, heb ik toen dus samen met Susanne Raas dat plan geschreven. En toen uiteindelijk pas met de editor zijn we vrij vroeg begonnen met monteren. Dus echt, en toen hebben we alles echt op beeld ook gekeken, ook die interviews. En dat, ja, in die eerste tijd zaten we gewoon een beetje te janken naast elkaar. En ja, dat was gewoon heel pittig. Maar je went steeds, je kijkt het weer en weer en weer. En het begint te wennen. En dan op een gegeven moment wordt het, kun je er met iets meer afstand naar kijken. En dan kun je een soort van een verhaal ervan maken of die film ervan maken. Maar dat duurde wel lang. Vind je het fijn om nu met haar bezig te zijn? Zoals in zo'n gesprek en wat je nog meer gaat doen in de komende week? Want je zegt ergens ook in de film dat je het idee hebt dat mensen willen dat je er wel klaar mee bent. Ja, klopt. Ja, dat vond ik heel. Of dat viel me op. Ik ben ook mijn vader verloren, veel langer geleden. En het viel me op dat toen mensen veel meer rekening hielden met dat ik aan het rouwen was. Of verdrietig was. Of gewoon even niet toerekeningsvatbaar. Of niet scherp. Of ja, dat ik gewoon een beetje eraf lag. En dat met de dood van een vriendin is dat veel minder vanzelfsprekend, kreeg ik het idee. En hè, dan veel meer. Of mensen denken veel sneller dat je gewoon weer doorgaat met leven en alles oppakt. En terwijl voor mij was het super ingrijpend. Want het is maar een vriendin. Ja, dat gevoel had ik een beetje. En ja, daarom leek het me ook wel belangrijk om die film te maken. Dat je gewoon kan zien dat, nou ja, vriendschap is voor mij sowieso een heel groot goed, zeg maar. Mensen plaatsen altijd familie en dan relaties als soort van heel belangrijk. En die vriendschap was voor mij gewoon, ja, om dan maar zo te zeggen, een familieband. Heeft het overlijden van Annemarie meer impact op je gehad dan het overlijden van je vader? Nou, het heeft wel meer impact op mijn leven gehad, ja. Ik bedoel, met mijn vader was ook een hele heftige tijd en ook heel verdrietig. Maar wanneer is je vader overleden? Wanneer is je vader overleden? 2000. Oh, wat erg. Hoe oud was jij? 25 of zo. Heel lang geleden. ja, dus, maar je vader is toch wel meer de natuurlijke gang van zaken, zeg maar. Die gaan eerst. Ja, ouders gaan eerst. En hoewel dat dus ook heel verdrietig was, was het met Annemarie wel echt van, oh ja, dat had ik ook kunnen zijn. Of ze had een dochtertje van 6 toen. En net zo oud als mijn kind. En je denkt van, oké, als je dus gewoon gezond kan zijn en jong, en je hebt net je leven best wel helemaal op de rit, dan kun je ook gewoon op een dag ja, duizelig zijn of een klein bobbeltje voelen. En een jaar later ben je dood. Ja. Ben je banger nu? Zeker, ja. Ik was eigenlijk helemaal nooit bang. En nu denk ik wel, en het wordt wel ook minder. Het is natuurlijk nu 4 jaar geleden, maar ik denk nog steeds wel vaak van, oh, ik heb hier jeuk, ik zal wel kanker hebben. Of, het is binnenkort afgelopen. Want? Nou ja, als je dat ervaart. Van, ik heb kanker. Oh, zo, dit is... ja. Ja, dat denk ik wel vaak, ja. Ja. Maar ik heb wel een lieve huisarts. Dus die, dan mag je weer even komen. Dan mag ik komen. Ja, doet hij niet moeilijk over. Ik ben zo'n zorgvreter. Die dan waar elke scheet bij de huisarts zit, omdat het kanker is. Mis je Annemarie ook anders dan je vader miste? Ja, zeker. Want ik besprak alles met haar. Zij was helemaal mijn spiegel. En, ja. Want jullie belden elke dag? Of? Nee, we belden niet elke dag, maar we zagen elkaar wel zeker 1 of 2 keer per week. En ook toen we alle, ja, we hadden dus tegelijkertijd baby's. Dus we hebben ook heel veel met elkaar in die verloftijd echt heel veel opgetrokken. En samen op vakantie. En we waren echt elkaars backup. We dachten van nou, als het ook misgaat in onze relaties, liefdesrelaties, nou dan gaan we gewoon lekker samenwonen. En zonder mannen redden we ook wij wel. Dat ook wel. Dus ik mis haar veel. Hoe zeg je dat? De hele tijd. Je hebt over je vader ook een film gemaakt. Ja. Ben je daar een beetje hetzelfde mee te werk gegaan? Ook maar gewoon wat filmen en kijken, later kijken wat je ermee wil? Nou, eigenlijk wel, nu het zegt. Nou, wel heel anders, want in het... Wat was er met je vader? Die had ook kanker, ja. Bloed... Leukemie? Leukemie, ja. Nou, het was eerst iets anders en dat was progressief en dat werd leukemie. Maar met mijn vader, ja, dat begon uit een schoolopdracht. Ik moest een videodagboek opnemen van een leraar. En toen heb ik dat gedaan op de wc, toen ik net langs was geweest bij mijn vader. En toen zei die leraar van, oh, misschien moet je daar wel mee doorgaan. En toen, wat vertelde je op de wc? Wat vertelde ik ook weer? Ja, volgens mij dat ik het moeilijk vond om contact met hem te zoeken. Omdat het geen prater was. En ook geen knuffelaar. Dus ik zat er een beetje naast. En ik wist niet goed hoe ik echt contact met hem moest krijgen. Dus daar ging die film ook een beetje over. Maar de enige gelijkenis die er is dat ik al die videodagboeken had gemaakt. En toen overleed hij. En toen heb ik er even niks mee gedaan. En toen daarna ben ik allemaal familieleden gaan interviewen. En dus die tijden lopen daarin ook door elkaar. Zijn ziekteproces en eigenlijk... mijn tijd daarna, zeg maar. Dat is wel een overeenkomst. Ja, dat is dat zeker. En ben je blij met hoe die film geworden is? Nou ja, ik kan er nu niet meer naar kijken, maar... Waarom niet? Ja, het is zo rauw, zeg maar. Maar ook nog omdat het zo... Ja, ik was ook zo jong en het is zo ongepolijst. Ik zie ook wel dat de charme is van de film of zo. Maar, nou ja, god, ik kan er wel naar kijken. Maar dit is niet mijn favoriete hobby. Dat doe ik niet, zeg maar. Nee, ik vind dat gewoon best wel... Het is weer een, mag je dat zo zeggen, een ego-document geworden. Mm-hmm. Deze film. Mm-hmm. Dacht je daar nu niets van is dit weer mijn vorm? Ja, maar ik had ook Vleesverlangen gemaakt in de tussentijd. Dat is ook een eigen document. Daarna een jeugdfilm waar ik niet in zat zelf. Toen dacht ik wel van, oh ja, dit is wel echt the way to go. Dit is echt veel leuker eigenlijk. Als je er niet in zit. Een heel leuk jongetje die er wel in zat. Wessel. Maar ja, ik weet niet. Op een of andere manier ook met Vleesverlangen. Dat was wel... Daarin ging je op zoek naar waarom jij zo van vlees houdt. Even heel kort gezegd. Ja, klopt. Dus ik vind dat ik geen vlees moet eten. Met alles wat ik erover weet. Ook door mijn werk voor de Keuringsdienst. En toch eet ik het. Tegen beter weten in. En ik vond dat voor mezelf nog wel een soort van, nou ja, niet consequent. Maar oké. Maar toen kreeg ik een kind. En toen moest ik dus haar vlees gaan geven of niet. En toen dacht ik, nou, ik geef haar geen vlees. Want dat is mijn principe, in principe. maar ik eet het wel zelf. En dat vond mijn vriend dan weer een beetje een rare situatie. Dus dan gingen wij vlees eten en dan kreeg zij een vega-burger of zo. Dus dat was natuurlijk ook raar. Dus toen dacht ik, nou, oké, dat moet wel maar eens voor eens en voor altijd uitgezocht worden. En toen ben ik Vleesverlangen gaan maken. Dus in die zin is dat zo'n heel persoonlijk dilemma of probleem, dan vind ik film wel een hele fijne manier om daarmee aan de slag te gaan. Maar als je er niet zelf in zit, vind je het fijner? Nou, het is wel veel makkelijker. Het is gewoon veel... het is best wel moeilijk om personage en regisseur te zijn tegelijk. Waarom? Ja, omdat je als regisseur afstand moet hebben tot een situatie. En als personage zit je er middenin. Dus dat is een beetje een spagaat. En dat switchen is niet iets wat jou natuurlijk afgaat? Nou, het gaat me op zich wel redelijk natuurlijk af. Hoewel ik moet zeggen dat Dokmakers, de producent van de film. Daar zit ook Suzanne Raas bij en Ilja Romans. Zij zijn dus de producenten. En Suzanne is al heel lang, ken ik al meer dan 20 jaar, een hele goede vriendin geworden. Nou ja, Victor, de cameraman, mijn man. Editor, Moek de Groot. Die mensen hebben me zeg maar niet alleen emotioneel er doorheen gesleept, maar ook heel erg het proces van het maken in de gaten gehouden en echt heel erg bijgestuurd. En daar ook heel kritisch zijn ze daarin geweest. En dat is zeker voor zo'n persoonlijke film essentieel. Ik bedoel, zonder die blik van hun ook van buitenaf was het denk ik niet zo goed afgelopen. Dus ja, dus en ik heb wel iets in mezelf waardoor ik kan switchen. Maar daarnaast is dat team echt heel erg belangrijk. Die zorgt dat jij ook het personage kan zijn. Ja, inderdaad. En maar die me ook als maker dus bijsturen. Dus het is. Ja, ik heb me gewoon omringd met hele goede makers. En dat. Dat is echt. Daardoor is het allemaal wel gelukt, zeg maar. Victor is ook meegerend. Ja, die heeft ook stukken meegerend, ja. Dat is echt bikkel. In Berlijn? Ja. Maar ook eerder al, neem ik aan. Ja, ook eerder al bij die trainingen. Was hij een hardloper? Niet echt, maar hij is wel ook heel veel gaan hardlopen. Hij was gewoon wel geïnspireerd door al het hardlopen van mij. Dus hij is soort parallel mee gaan trainen. Dus we hebben ook best wel wat loopjes samen gedaan. Niet heel vaak, want één iemand moet natuurlijk bij de kinderen blijven. Maar ja, godzijdank is hij wel heel erg mee gaan trainen. En was dus ook heel fit toen die marathon er was. Want we hoorden eigenlijk pas vlak van het was heel lang onduidelijk wat wij nou konden op dat parcours. Het is ook midden in de COVID-periode. Ook, dus het was ook heel lang onduidelijk of die marathon überhaupt doorging. Het was de eerste van de grote marathons die weer doorging. Dus dat was een geluk, maar dat wisten we pas, weet ik veel, een maand van tevoren. Maar dan, ja, je hebt natuurlijk al die pro's hebben allemaal motoren om zich heen en vliegtuigen. En bij ons was het echt zo van, ja, je mag precies niks. Geen fiets, geen bakfiets, geen skielers. We mochten gewoon met niks dat parcours op. Alleen maar rennend. Rennend met een camera? Met een camera. Dus dat, daarom... Dat was gewoon een zegen dat Victor zo ongelooflijk fit is. Want rennen is één ding, maar rennen met een camera, dat is echt zwaar. Op een gegeven moment waren we een training aan het filmen en toen zei hij, wil je hem even vasthouden? En toen zakte ik echt zo'n stukje naar beneden. Hé, ben jij hier de hele tijd mee aan het rennen? Dus hij zei ook dat hij echt... Want die marathon heeft hij dus in totaal 8 kilometer meegerend. Verdeeld over een aantal stukken. En een beetje opzij ook. Hij moet die opzij, camera... Opzij en voor en achter. En ja, en zeg maar helemaal uit zijn evenwicht door dat ding. Maar hij zei echt dat hij zo blij was. Ik denk dat hij blijer was dat we over de finisher waren dan ik. Want hij zei, ik had echt gewoon geen meter langer moeten duren. Hij was helemaal gesloopt. Hoe voelde jij je? Ja, geweldig. Heerlijk. Meteen? Ja, echt geweldig. En dacht je op dat moment ook aan Annemarie? Ja. Maar tijdens die hele marathon dacht ik aan haar. Want het is natuurlijk wel zwaar. Maar ik dacht ook van, oh ja, hier heb ik zoveel voor gedaan. En ik had dit nooit gedaan zonder haar. En en ik dacht ook, elke kilometer die ik heb gelopen, hoef ik nooit meer te lopen. Ik dacht ook in eerste instantie, ik ga helemaal niet meer lopen na die marathon. Ik dacht gewoon, nu is het voorbij. Dus dat was echt aftellen. Maar er was daar iets voor jou in dat lopen? Ja, ik heb 2 weken daarna de halve marathon van Amsterdam gelopen. Dan was het toch wel leuk. Ja. Dankjewel, Marijn. Ja. Het was fijn dat je er was. De documentaire Overgave is volgende week maandag 17 oktober om 8:30 te zien bij de NTR op NPO 2. Dit was Nooit meer slapen. Dit gesprek is terug te luisteren als podcast. Abonneren is handig voor wie geen aflevering wil missen. En geef vooral sterren. Hierna is de zender voor Misha. En morgen nacht praat ik met actrice Sally Harmsen, onder andere over de film Zee van Tijd, die binnenkort in de bioscopen draait. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.